हम लोग इस प्रेमपुरी अध्यात्म भवन में पंचदशी का स्वाध्याय देख रहे, तृतीय दीप चल रहा है। कल हम लोग 75 श्लोक देख रहे थे, 75। पूर्व में तत्त्वमसि माने तत्त्वमसि वाक्य में भाग त्याग लक्षणा बताया, माने लक्षणा के द्वारा अर्थ करना चाहिए ये बताया। फिर उसके ऊपर आगे 75 के लिए शंका करने वाला करता है। यहां तत्त्वमस्यादि वाक्य में भी सामान्य जैसा संसर्ग बोध होता है वैसा क्यों नहीं होगा, ये एक प्रश्न किया। मैंने गाम आनय, गाम गो शब्द है और ये गाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, गो कर्मक है, तो ये गाय ले आओ ये वाक्यादि होता है। इसी प्रकार लक्षणावृत्ति बिना भी तत्त्वम असि यहां पर भी वाक्यार्थ बोध होना चाहिए, ये बस इतना है। मैंने लौकिक और एक वैदिक, अभी यहां तत्त्वम असि यहां लौकिक नहीं है, वैदिक है, और हम लोग व्यवहार करते हैं, कौन सा व्यवहार करते हैं, लौकिक व्यवहार। लौकिक व्यवहार के लिए वाक्यार्थ बोध के लिए तो आकांक्षा है, योग्यता है, सन्निधि है, कारण है, बराबर है। इस आशय को लेकर ही, लौकिक को लेकर ही उन्होंने वैदिक में भी होना चाहिए ये प्रश्न किया। इसलिए बोलते हैं कि जैसे व्यवहार में शब्द बोध होता है, लक्षणावृत्ति करने की कोई जरूरत होती नहीं है, इस प्रकार यहां पर महावाक्य में भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है ये। तो उसी के ऊपर श्लोक हम लोगों ने कल देखा है, उच्चारण। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुसम्मतः। संसर्ग वा विशिष्टः वा वाक्यार्थ न अत्र सम्मतः अखंड एकरसत्वेन वाक्यार्थः विदुषां मतः। अत्र का अर्थ है महावाक्य में तत्त्वम असि अर्थात तत्त्वमस्यादि वाक्य में विदुषां मनी विद्वानों के लिए संसर्ग और विशिष्ट वाक्यार्थ बोध सम्मत नहीं है। संसर्ग और विशिष्ट, संसर्ग बोध और विशिष्ट बोध अर्थात संसर्ग वाक्यार्थ और विशिष्ट वाक्यार्थ, टीका में बहुत सुंदर कहेंगे दोनों का व्यार्थ, मानी संसर्ग और विशिष्ट। संसर्ग का अर्थ होता है सीधा सीधा किसी वस्तु को देखने के बाद में उसका प्रयोग करना, या देखी हुई वस्तु का भी प्रयोग करना। जैसे आपका बाबुलनाथ मंदिर बहुत सुंदर है, देखा, बाबुलनाथ भगवान को भी जानते हैं, मंदिर को भी जानते हैं और बहुत सुंदर है, क्रियापद को भी जानते हैं, तो इस वाक्य में जितने पद है उन पदों के अर्थों को हम जानते हैं, यहां जितने भी बैठे हैं एक दूसरों को हम लोग जानते हैं, तो उनके संबंध में जो भी बोलते हैं तो एक वाक्य उनके साथ प्रयोग करते हैं, तो उस वाक्य में जितनी भी शब्द है उस शब्द के अर्थ को अच्छी प्रकार से जानते हैं, और जानने के बाद में एक एक अर्थ के बाद में एक एक अर्थ के साथ संबंध तुरंत जोड़ देते हैं। या कुर्सी है, आप बैठे हैं, कुछ भी बोलिएगा तो उस वाक्य में कर्ता रहेगा, कर्म रहेगा, क्रियापद रहेगा। आप यहां बैठे हैं वाक्य हुआ, आप मुझे देख रहे वाक्य हुआ, ये सब वाक्य हुआ। तो इस वाक्य में जितने शब्द प्रयोग किए गए हैं उतने पदों का अर्थ जानते हैं, और जानने के कारण एक दूसरे के साथ संबंध कर देते हैं, और संबंध का नाम ही संसर्ग है। संसर्ग का अर्थ है संबंध, माने एक शब्द के साथ दूसरा शब्द तुरंत जुड़ जाता है। बोलते समय किसी को भी कठिनाई नहीं होते, व्यवहार में जितना चाहे उतना बोलते रहते हैं। तो ये बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, संबंध के बिना, माने एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध तुरंत ऑटोमेटिक जुड़ता है। आजकल जैसे कंप्यूटर के ऊपर आप पढ़ा करते रहेगा ऑटोमेटिक वह उधर दिखता रहता है। इसी प्रकार वाक्यों का भी संबंध व्यवहार में पता चलता है, तो इसी को बोलते हैं ऐसा जो संसर्ग बोध विद्वानों के लिए महावाक्य में आवश्यकता नहीं है और मानते नहीं है, और विशिष्ट बोध भी नहीं मानते हैं। तो कौन सा बोध मानते हैं? बोलते हैं अखंडेक रसत्वेन वाक्यार्थ बोध मतः, अर्थात अखंडेक रसत्वेन वाक्यार्थ, वाक्यार्थ का ज्ञान, वाक्यार्थ का बोध मत है अर्थात सम्मत है। अब टीका में देखिएगा संसर्ग इति लोके गाम आनय इत्यादौ पदैः स्मारितानां आकांक्षादिमतां आकांक्षा योग्यता एकट आकांक्षादिमतां गवादि पदार्थानां अन्वयः वाक्यार्थत्वेन अंगीकृतः। बोलते लोके लोके वेदे च बोलते हैं कि नहीं, लोक में और वेद में माने वैदिक में, तो ये लौकिक व्यवहार में गाम आनय इत्यादो पद ही। अब गाम आनय दो ही पद है, एक कर्म है और एक अपना क्रियापद है, और सामने व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, तुम बोलने कोई जरूरत नहीं है, अरे भाई बोलने की जरूरत नहीं, गाय लेके आओ। एक बोलने वाला है और एक सुनने वाला है, एक प्रयोजक करता है और एक प्रयोज्य करता है। बाप प्रयोजक है, बेटा नाम नहीं ले रहे, गाय लेके आओ, तो प्रयोजक करता हो गया पिता और प्रयोज्य करता मान के लाने वाला हो गया प्रयोज्य करता। अभी दोनों का यहां बोध नहीं है, केवल गाय लेके आओ। ये लौकिक वाक्य में दो पदों का स्मरण होने के बाद में स्मारितानाम आकांक्षादिमतां आकांक्षा, अब केवल गाय बोल दिया, गाम बोल दिया, गाम इतना बोलने पर ही पता नहीं चलता है, गाम मानी कर्म है गाय मानी गाय को, इतना गाम का अर्थ हो गया गाय को, क्योंकि द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तो गाम का अर्थ कर्म कर्म बोधक है, तो गाय को ले आओ या लेके जाओ या चारा डालो या पानी पिलाओ, कुछ भी नहीं बोला, केवल गाय को इतना प्रयोग करने मात्र से वाक्यार्थ बोध होगा क्या? नहीं होगा। इस वाक्यार्थ बोध के लिए आकांक्षा दूसरे शब्द के, या लेके आओ या लेके जाओ या पानी पिलाओ, एक क्रियापद की आवश्यकता है। मानी क्रियापद के बिना केवल जो गो शब्द का गाम शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ निकलता नहीं है, और केवल आपने क्रियापद प्रयोग किया लेके आओ आने बोल दिया, अरे आने ठीक है ले आओ, क्या लेके आना है? फिर आकांक्षा हुई, फिर उसके लिए गाम बोलना पड़ेगा, माने एक शब्द के लिए दूसरे शब्द की आवश्यकता पड़ती है, आकांक्षा है। दूसरे पद को दिए बिना पूर्ण वाक्यार्थ बोध होता नहीं है, और ऐसे को बोलते हैं आकांक्षा। और योग्यता तो कल मैंने बोला, पैर में जूता नहीं डाला जाता है, पैर में जूते डालने की योग्यता नहीं है, जूते में पैर डालने की योग्यता है। जल से सिद्ध किया जाता है, अग्नि से नहीं किया जाता है, योग्यता आकांक्षा। और सन्निधि, सन्निधि का अर्थ है एक चार घंटे के बाद में क्रिया बोल दिया और चार घंटे के पहले कुछ कर्म बोल दिया, तो काम पता अपना वहां भी वाक्यार्थ बोध होता नहीं है। तो यहां बोलते हैं पदय स्मारितानम आकांक्षादि मतान, माने आकांक्षा योग्यता सन्निधि मतान, माने तीनों आ जाएगी। गवादि पदार्थानाम अन्वय, माने इनको लेकर ही गाय आदि पदार्थ, आदि का अर्थ है जो सदेशा वंदिना सिंचित आदि अनेक शब्द होते हैं, शब्दार्थ होते हैं, तो इन सबका अन्वय वाक्यार्थत्वेन अंगीकृतः, माने आकांक्षादि मता, माने आकांक्षादि के कारण इनमें वाक्यार्थ बोध होता है ऐसा स्वीकार किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी व्यवहारिक शब्द का हम प्रयोग करते हैं वो शब्द और शब्द का अर्थ तुरंत हम लोग जानते हैं, और जानने के कारण वहां एक वाक्यार्थ बोध होता है, उसको बोलते हैं संसर्ग जन्य वाक्यार्थ बोध, माने सीधा सीधा शब्द। और दूसरा एक आया विशिष्ट। अब विशिष्ट के लिए बोलते हैं, अन्वय का अर्थ है संबंध, एक दूसरे के साथ जुड़ना। यहां अन्वय शब्द आया ना, कहा है गवादि पदार्थानाम अन्वय, पदार्थानाम अन्वय मतलब एक पद के अर्थ के साथ दूसरे पद के अर्थ के साथ अन्वय, अन्वय कहिए अथवा संबंध कहिए, दोनों ही कहा। अब विशिष्ट के लिए बताते हैं, यथा नीलम महत सुगंधि उत्पलम। यहां एक विशिष्ट वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, काला घोड़ा नीलम उत्पलम यानी नील कमल, क्या बोला जाएगा नील कमल। अभी कमल है लेकिन उसको एक नील नील गुण से विशिष्ट बोल दिया, नील ये गुण है ना, नीला शब्द गुण से विशिष्ट, और सुगंध ये भी एक गुण ये है, और कैसा है महत, महत मतलब बड़ा भी है, तो ये सब क्या हो गए उसके विशेषण हो गए, मैंने अनेक विशेषण हैं, तीन विशेषण और विशेष्य एक, तो इसको बोलते हैं विशिष्ट, मैंने विशेषणों से युक्त जो विशेष्य होता है और ऐसे का प्रयोग करते हैं तो विशिष्ट वाक्यार्थ बोध होता है। तो नील कमल ले आओ या नील कमल देखो, अभी एक श्री राम जी है, अब श्री राम जी कैसे है, किसी ने कहा कि सीतापति है, एक विशेषण दिया, और कैसे है लक्ष्मण अग्रज है, और कैसे है दासरथी है, और कैसे है किरीट कुंडलधारी है, और कैसे है धनुषधारी है, ये सब क्या है विशेषण, इसको बोलते हैं विशिष्ट वाक्यार्थ। तो यहां ये दोनों और दोनों ही अत्र न सम्मत, ये कहना ना, माने जो व्यवहार में विशेषणों से युक्त जो विशिष्ट वाक्य होते हैं वो भी यहां सम्मत नहीं है, और जो संसर्ग होता है, संसर्ग अर्थ हो गया आकांक्षा योग्यता सन्निधि, तीन कारणों के द्वारा जो वाक्यार्थ बोध होता है उसको बोलते हैं संसर्ग वाक्यार्थ, वो भी नहीं लेना है। इसलिए बोलते हैं नीलत्वादि विशिष्टस्य उत्पलम वाक्यार्थत्वं स्वीकृतम, मान ये विशिष्ट वाक्यार्थ यहां है, न एवं अत्र महावाक्येषु, पता चल रहा है ना दोनों के लिए अलग अलग, गाय आदि लेके आओ वन्यना सिंचेत आदि ये शब्द में संसर्ग हो गया, और नीलम महत सुगंधि उत्पलम ये कौन सा वाक्यार्थ बोध है विशिष्ट वाक्यार्थ बोध है, दो का उन्होंने विश्लेषण किया। अभी जो तीसरा बचा हुआ है अत्र के, न अत्र के जगह पे यहां क्या बोलते हैं न एवं अत्र महावाक्येषु संसर्ग विशिष्टयो हो अन्यतरस्य वाक्यार्थत्वम अभ्युपगम्यते, अन्यतर अन्यतम अन्य अन्यतर अन्यतम गुड बेटर बेस्ट, तो अन्यतर माने दो में से एक, तो ये बोल रहे हैं महावाक्येषु माने तत्त्वमस्यादि महावाक्य में संसर्ग विशिष्टयो हो माने संसर्ग और दो वचन हो गया, और अन्यतरस्य माने इन दोनों में से कोई एक वाक्यार्थत्वम अभ्युपगम्यते, न एव अभ्युपगम्यते न बाद में लगाने का, अत्र महावाक्येषु संसर्ग विशिष्टयो अन्यतरस्य वाक्यार्थत्वम न अभ्युपगम्यते, न अभ्युपगम्यते अभ्युपगम्यते मैंने स्वीकार किया जाता है, और न अभ्युपगम्यते मैंने स्वीकार नहीं किया जाता है, मैंने महावाक्य में ये दोनों मैंने संसर्ग और विशिष्ट वाक्यार्थ बोध स्वीकार किया नहीं जाता है। फिर क्या स्वीकार किया जाता है, किंतु अखंड एक रसत्वेन, अखंडेक रसत्वेन मूल में है, उसका भाष्यकार अर्थ करते टीकाकार स्वगत आदि भेद शून्य वस्तु मात्र रूपेण वाक्यार्थो विद्वद भी ही, मूल में है विदुषाम, विदुषाम मत है ना, तो उसके ऊपर विद्वद भी दे दिया, विद्वद भी ही अभ्युपेयते अर्थात अकंडेय रस का नीचे टीका में अपना टिप्पणी में दिया ब्रह्मसूत्र का तद अनन्यत्वं आरंभण शब्दादिभ्य तत्व समन्वयात इति पारमर्श सूत्रादो माने ये अर्श सूत्र है। इन अर्श माने ब्रह्मसूत्र को बोलते हैं अर्श सूत्र। इनमें कहा गया है नीचे अपना टिप्पणी में कहा था दो नंबर टिप्पणी में। और टीकाकार ने कहा स्वगत आदि भेद तीन प्रकार के भेद होते हैं स्वगत भेद सजातीय भेद और विजातीय भेद। हाथ मने पैर नहीं पैर मने आंक नहीं अपना सिर नहीं कुछ भी एक दूसरे का संबंध नहीं है मने क्यों नहीं है एक प्रत्येक का अलग अलग काम है प्रत्येक का अलग अलग काम है इसलिए प्रत्येक अवयव कैसे हैं भिन्न भिन्न है। तो एक अवयव का दूसरे अवयव में क्या है भेद बैठा हुआ है इसको कौन सा भेद बोलते हैं स्वगत माने अपने में रहने वाला जो अवयवों का भेद है। एक ही पेड़ में जो टहनियां हैं शाखाएं हैं उसकी अवयव है तो एक ही पेड़ में अनेक शाखाएं हैं तो एक शाखा दूसरी शाखा से कैसी है भिन्न है तो इसको कौन सा भेद बोलते हैं स्वगत भेद है। और उसी वृक्ष के साथ दूसरा एक आम का वृक्ष है और दूसरा नीम का वृक्ष है तो नीम का वृक्ष माने आम का वृक्ष नहीं है आम का वृक्ष माने नीम वृक्ष नहीं है तो एक दूसरे में कौन सा भेद आएगा सजातीय। दोनों में जाति कौन सी है वृक्षत्व दोनों में जाति है वृक्षत्व सजातीय है। और आम का पेड़ बहुत सुंदर है और नीचे जमीन है पत्थर आदि है पत्थर मनी पेड़ नहीं है पेड़ मनी पत्थर नहीं है तो कौन सा भेद है विजातीय भेद मानी उसमें पत्थरत्व जाति बैठी है और इसमें वृक्षत्व जाति बैठी है इसको बोले विजातीय मानी दूसरे जाति वाला। तो तीन प्रकार का भेद ये कहां संभव है जितने भी हाँ सावयव पदार्थ बोलिए जितना प्रपंच बोलिएगा जितना भी उत्पन्न होने वाला संसार है इस संसार में अनात्म पदार्थ में ये तीनों प्रकार का भेद बैठा है एक आत्मा और दूसरा अनात्मा। तो अनात्म पदार्थ में ये तीनों भेद बैठे हैं और आत्मा में तीनों प्रकार का भेद नहीं है इसलिए उन्होंने कहा स्वगत आदि भेद शून्य यानी स्वगत आदि भेद हो जाएगा अनात्मा में और आत्मा में ये तीनों भेद से शून्य वो और वस्तु मात्र है। और आत्मा को वस्तु बोलते व्यवहार में वस्तु अलग घर के पदार्थों को हम क्या बोलते हैं वस्तु बोलते हैं और यहां वस्तु किसको बोला है आत्मा को ब्रह्म को वस्तु मात्र शब्द से लिया गया। जैसे न्याय शास्त्र में द्रव्य बोल दिया नौ द्रव्य है और गांव के देहात को लोगों को ये द्रव्य पता चलेगा क्या उनको तो द्रव्य पैसा से पता चलेगा जड़ धन से पता चलेगा कि ये चल धन अचल धन उसको द्रव्य बोल सकते हैं वो लोग। लेकिन न्याय शास्त्र में द्रव्य जो बोल दिया पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दीघ आत्मा मन इसको दूसरे लोग द्रव्य समझ सकेंगे क्या और आप लोग तो ना समझेंगे हाँ ठीक है द्रव्य बोलने पर कुछ पैसे की तरफ जाने की जरूरत चल अचल संपत्ति की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो जैसा वहां द्रव्य बोलने पर हम लोगों को पता चलता है इसी प्रकार यहां पर आत्मा और अनात्मा अनात्मा बोलने पर पूरा का पूरा आ जाएगा वस्तु वस्तु के ऊपर आ रहे थे तो आत्मा ही एकमात्र वस्तु है ये बोल दिए। अभी इसमें ठीक है अभी इस वस्तु का अर्थ वो भी कर सकते हैं आप जिस वस्तु में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोल दिया सत्य भी है और ज्ञान भी है और अनंत है सत्यम ज्ञानम अनंतम और तीन प्रकार का परिच्छेद देश काल वस्तु तीन प्रकार के परिच्छेद से रहित तीन प्रकार के परिच्छेद जिसमें हैं वो अंत वाले हैं इसलिए परमात्मा अनंत है बोल दिया मैंने तीनों प्रकार से अनंत, देश से भी अनंत है, काल से भी अनंत है और वस्तु से भी अनंत है, सर्वत्र व्यापक है। तो व्यापक बोलने पर देश परिच्छेद नहीं है। हम लोग यहां बैठे हैं, इतने देश से हम परिच्छिन्न हो गए, लेकिन वह अपरिच्छिन्न है। इसका मतलब क्या हो गया? देश परिच्छिन्न नहीं है, मैंने देश परिच्छिन्न नहीं है। व्यापक बोलते ही देश परिच्छेद शून्यत्व आ गया, और नित्य बोलते ही काल परिच्छेद शून्यत्व आया। बाकी सब वस्तु जातस्य ध्रुव मृत्यु है, और उसमें नित्यत्व होने के कारण काल का संबंध नहीं है, इसलिए काल परिच्छेद शून्यत्व गया। और एक वस्तु दूसरे वस्तु से भिन्न है व्यवहार में, और ये सभी की आत्मा है, सर्वम खलुविधम बोल दिया। तो कैसे? वस्तु से भी शून्य, या ये वस्तु होते भी वस्तु से भी शून्य, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित। और यहां वस्तु का अर्थ है छोटी छोटी वस्तु लीजिएगा, एक वस्तु दूसरे से भेद है, भिन्न भिन्न है, लेकिन सब में वही बैठा हुआ है आत्मा, तो वस्तु से परिच्छेद से रहित। जैसे हम लोग आए हुए इस हॉल से बाहर जा सकते हैं, लेकिन इस हॉल में जो आकाश है उसको कोई बाहर निकाल सकता है क्या? उसको कोई बाहर निकाल नहीं सकता है। इसी प्रकार हमारे अंदर वस्तु में भेद है, लेकिन जो आत्मा सब में एक ही बैठा हुआ है, इसलिए उसको बोलाता है वस्तु परिच्छेद से शून्य कहिए रहित कहिए। इसलिए अखंडेक रसत्व इनका अर्थ कर दिया, स्वगतादि भेद शून्य वस्तु मात्र रूपेण वाक्यार्थो विद्वद् भी अभ्युपेते, मन विद्वानों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। अतः लक्षण आश्रणी आश्रणीय इत्यर्थ, मन लक्षणा को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि पूर्व पक्ष ने कहा था तत्त्वमस्यादि वाक्य का अर्थ बोध करने के लिए भाग त्याग लक्षणा करनी चाहिए, तभी अर्थ बोध होता है। तो पूर्व पक्ष ने कहा कि लक्षणावृत्ति को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब सीधा सीधा एक संसर्ग वाक्यार्थ होता है और एक विशिष्ट वाक्यार्थ होता है, इन दोनों में से एक उसमें मानने में क्या आपत्ति है? अक्के मधुविंदति चेत पर्वतम कतम व्रजेत, भाष्यकार ने ही भाष्य में दे दिया, मेरे ख्याल ब्रह्मसूत्र में भाष्य में एक पंक्ति है उनकी, अक्के मधुविंदति चेत पर्वतम कतम व्रजेत। अक्के का अर्थ है घर में, घर में नजदीक ही सद यदि मिलता हो तो जंगल में, घने जंगल में जो कांटे के पेड़ों में जाकर कोई निकालने की हिम्मत करेगा क्या? तो इसी प्रकार सीधा सीधा वाक्यार्थ बोध हो रहा है, मैंने संसर्ग वाक्य सीधा हो रहा है ना, ये घड़ी है घड़ी को देखो, पुस्तक है पुस्तक को पढ़ो, ये सब कौन से वाक्यार्थ है? संसर्ग वाक्यार्थ है, क्योंकि प्रत्येक वाक्य में उच्चारण किए हुए जो शब्द है उन शब्दों के अर्थों को हम जानते हैं, और एक के बाद में एक को तुरंत अपना ज्वाइंट कर देते हैं तो अर्थबोध हो गया, तो संसर्ग बोध बहुत सुंदर होता है। तो फिर भाग त्याग इतनी कठिन लक्षण करने की जरूरत क्या है? जैसे घर में शहद मिलता हो तो पहाड़ में कौन जाएगा, मन यहां ही मिलता हो तो बोलते हैं ना संभवती लघो गुरो तद अभावात, संभवती लघो संभव होते थोड़े में, तो गुरु मैंने बोझ उठाने की कोई हिम्मत क्यों करेगा, मैंने थोड़े वाक्य से काम चलने वाला है तो अनेक वाक्यों का प्रयोग क्यों किया जाए, जो थोड़े से ही काम चलता है तो अनेकों के पीछे ज्यादा के पीछे क्यों पड़ा जाए। तो इसी प्रकार यहां पर भी लक्षणावृत्ति में बुद्धि लगानी पड़ती है, और संसर्ग वाक्य में कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, धड़ाधड़ वाक्य प्रयोग कर रहे, विशिष्ट वाक्य भी धड़ाधड़ प्रयोग कर रहे, और वहां सोचना पड़ता है किसका त्याग करें किसका ग्रहण करें, इसलिए क्लिष्ट लक्षणावृत्ति होती है। तो क्लिष्ट लक्षणावृत्ति की अपेक्षा ये संसर्ग या विशिष्ट से ही काम चलाइए, ये पूर्व पक्ष ने कहा था। लेकिन यह कहा कि महावाक्य में तत् और त्वम ये दो पद है, इन दोनों पदों में संसर्ग हो नहीं सकता है, दोनों का कोई संबंध नहीं, यहां ना आकांक्षा है ना योग्यता है ना सन्निधि है। क्योंकि व्यवहारिक वस्तु में आकांक्षा की जरूरत है, गाय बोल दिया अब आकांक्षा होने लगी, क्योंकि गाय के लिए लाने के लिए हो, ले जाने के लिए हो, खाने के लिए हो, पीने के लिए आकांक्षा है। इस प्रकार तत् और त्वम कोई आकांक्षा की जरूरत नहीं, वृक्ष को पानी सिंचो तो योग्यता है पानी में, वैसे इस प्रकार यहां पर भी कोई योग्यता की जरूरत नहीं, क्यों, दोनों का अलग अलग है बेटा। इसलिए यहां पर अखंड वाक्यार्थ में संसर्ग या विशिष्ट की आवश्यकता नहीं है, विशिष्ट का भी वहीं प्रयोग किया जाता है, एक विशेषण हो और एक विशेष्य हो, दंडी पुरुष आदि में बोल दिया, काला घोड़ा आदि में बोल दिया, इस प्रकार तत् और त्वम में ना कोई विशेषण है ना कोई विशेष है, इसलिए विशिष्ट वाक्यार्थ भी यहां संभव नहीं है और संसर्ग भी संभव नहीं है, इसलिए अखंडेकर। अब आगे बोलते हैं अखंडेकरसम वाक्यार्थम दर्शयति, बोलते हैं अखंडेकरस क्या है बताते हैं, प्रत्यग बोधो या आभाति सो अद्वयानंद लक्षण, अद्वयानंद रूपश्च प्रत्यग बोधैक लक्षण, प्रत्यग बोधो या आभाति सो अद्वयानंद लक्षण, अद्वयानंद रूपश्च प्रत्यग बोधैक लक्षण, प्रत्यग बोधः यः आभाति स अद्वय आनंद लक्षण, अद्वय आनंद रूपश्च, अद्वय आनंद दो पद है तो अपना आकाश वर्ण दीर्घ होता है, इसलिए अद्वय आनंद बोलिए अथवा सम अद्वय आनंद रूपः च, प्रत्यग बोध एक लक्षण, प्रत्यग बोध प्लस एक, कौन सी संधि हो गई जी, बहुत बढ़िया, आई हो गए, गुण में तीन है ना, अ ए ओ, और वृद्धि में आ आई, यहां आई है और औ, आई औ जहां आता है वृद्धि, ए ओ जहां दिखाई देता है वहां गुण। देखिएगा यहां प्रत्यग बोध आभाति, यह मनी जो प्रत्यग बोध आभाति मनी प्रतीत हो रहा है, प्रत्यग बोध की जहां प्रतीति हो रही, प्रत्यग बोध प्रत्यग का अर्थ है भीतर का, प्रत्यग प्रत्यग बोध मनी ज्ञान, और प्रत्यग का अर्थ है प्रत्येक प्राणी में रहने वाला अंतर्यामी जो परमात्मा जीवात्मा, आत्मा केवल लेकिन जीव विशेषण दीजिए, परमात्मा बोलने पर बाहर आएगा और आत्मा बोलने पर अंदर आएगा, मतलब प्रत्येक आत्मा और सर्वभार परमात्मा, मैंने आत्मा और परमात्मा का एकीकरण है, ब्रह्म मैंने परमात्मा, मैंने प्रत्यक अर्थ है सभी के भीतर रहने वाला चिदात्मा अंतर्यामी, वो अंतर्यामी जो प्रतीत हो रहा है सो अद्वय आनंद लक्षण, वो ही अद्वय आनंद लक्षण मणि स्वरूप वाला परमात्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, परमात्मा का लक्षण क्या है, आनंद रूप है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, आनंद रूप है, और ये कैसा है, जो देखे तो दुखिया बाबा सुखिया कोई नहीं रे, राजा दुखिया प्रजा दुखिया, दुखिया सारी दुनिया रे, तो आनंद लक्षण उसका है और हम लोगों का नाम क्या है, दुखानंद, इसका मतलब अंतर्यामी परम, अंतर्यामी जो आत्मा है ना, सभी के अंतर में रहने वाला चिदात्मा आत्मा, उसका नाम है प्रत्येक आत्मा। और वही प्रत्येक आत्मा कैसा है? अद्वय आनंद लक्षण, लक्षण मानी स्वरूप, अद्वय आनंद परमात्मा है, परमात्मा अद्वय आनंद है, ये लक्षार्थ है ना। अभी प्रत्येक बोध और ये परमात्मा, ये लक्षार्थ हो गया। वाचार्थ अलग है और लक्षार्थ अलग है, यह लक्षार्थ के रूप में ऐक्य किया जा रहा है। ये आपका भाग त्याग लक्षणा का प्रयोजन बताया जा रहा है, भाग त्याग लक्षणा से दोनों का ऐक्य। जो प्रत्येक आत्मा है, अभी प्रत्येक आत्मा बोलने पर आप ये दुखी, ये जीव, ये अल्पज्ञ नहीं ले सकते, ये नहीं लेना है प्रत्येक आत्मा बोलने पर, मानी शुद्ध प्रत्येक आत्मा हो गया। और शुद्ध परमात्मा बोलने पर कर्तुम, अन्यता कर्तुम, सर्वज्ञ आदि कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध आनंद रूप है। और इसलिए तो हम लोग आनंद नहीं है तो उसको प्राप्त करने के लिए जाते हैं, अन्यथा उस परमात्मा को प्राप्त करने का क्या कारण है? वो आनंद रूप है। विचार विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार कहते हैं ना, विक्रीडति अमृत अम्बुदो किम शुद्रे खातुद कही, विक्रीडति, विक्रीडति मानी तैरता है, जैसा स्विमिंग पूल में आप लोग तैरते। तो ये ज्ञानी महापुरुष कहां तैरता है? अमृत समुद्र में, विक्रीडति अमृत अम्बुदो, अमृत के समुद्र में जो तैर रहा है। किम शुद्रे खातुद कही, क्या वो खात का अर्थ है गटर, खात का तो हो जाएगा फिर अपना वो खात के पानी में, क्योंकि शुद्र खात हो तो कहे ये निम्न गटरों के पानी में कोई स्नान करेगा क्या? तो ये होता है लक्षार्थ, मैंने यहां लक्षार्थ कहना, मैंने अद्वय आनंद, मैंने अद्वय आनंद इसलिए बोल दिया कि ठीक है, वो स्वामी जी का नाम रखे हुए हम लोगों का सबका नाम इसलिए रखे कि लक्षार्थी लिखे, देवानंद चिदानंद सभी को आनंद लगा दी। मैंने कहीं गुरु लोगों ने वाचार्थ लिए नहीं है, सब लक्षार्थ के रूप में ही नाम रखे। चलिए, मैंने कहने का तात्पर्य आपका महावाक्यार्थ में जो तत् और त्वम का ऐक्य करने के लिए भाग त्याग लक्षणा स्वीकार किया गया, जहदा जहद लक्षणा कहिए, स्वयं देवदत्त में जैसी स्वीकार किया, तो उसका प्रयोजन क्या है? वही बोल रहे हैं कि यहां उसका प्रयोजन है, जो प्रत्येक आत्मा है, अंतर्यामी चिदात्मा है, वह आत्मा ही अद्वय आनंद परमात्मा है। और जो अद्वय आनंद परमात्मा है वो प्रत्येक बोध स्वरूप है, माने दोनों में ऐक्य, ये बताना है। माने वह है, वह मैं हूं और मैं वही है, माने दोनों का ऐक्य अद्वैत। और ये दोनों का अद्वैत, दोनों का ऐक्य किसके कारण हो गया? निरुपाधिक के कारण। भाग त्याग लक्षणा में ऐक्य किया गया, किसके किसका ऐक्य किया गया? उपाधि रहित जो निरुपाधिक तत्व है, और वो क्या है? चैतन्य। और वो चैतन्य को, एक चैतन्य को प्रत्येक आत्मा बोल दिया था और एक को अद्वय आनंद कहिए, ब्रह्म बोले ना, तो दोनों परमात्मा, दोनों का दोनों निरुपाधिक होने पर ऐक्य हो जाता है। उसी को टीका में भी कहेंगे, देखिए मानी पहली पंक्ति में आया, जो प्रत्येक आत्मा है वही अद्वयानंद स्वरूप परमात्मा है। और उत्तरार्ध में आया, जो अद्वयानंद परमात्मा है वही प्रत्येक बोध चिदात्मा है, प्रत्येक बोध इति, यह मूल का, यह प्रत्येक बोध अर्थात जो प्रत्येक बोध मूल में है उसका अर्थ करते आगे, सर्वांतर चिदात्मा आभाति। देखिए, सर्व अंतर्यामी जो चिदात्मा, क्योंकि वो चेतन का प्रतिबिंब था, अब वो प्रतिबिंब आदि जाकर केवल चित्त को लेना है, चिदात्मा आभाति मानी प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? माने प्रत्येक बोध का अर्थ हो गया सर्व अंतर्यामी चिदात्मा। वह चिदात्मा आभाति माने प्रतीत हो रहा है, किस रूप में प्रतीत हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? टीकाकार बोलते हैं, बुद्ध्यादि साक्षित्वेन स्फुरति, अर्थात बुद्धि आदि सभी का ये वो साक्षी है। इसका मतलब साक्षी हमेशा वो देखने वाला है, उसका कोई निराकरण कर नहीं सकता है। सभी का निराकरण करने के बाद में जो अवशेष रहता है उसी को बोलते हैं साक्षी। उसका कोई निराकरण बोलने वाला कौन? बोलने वाला वही सभी का साक्षी है, माने बुद्धिधिकार पूरे का साक्षी है। अबुद्धि, बुद्धि में रहने वाले सुख दुख जो जितने भी धर्म है, अनात्म पदार्थ मात्र का वो कैसा है? साक्षी है। कौन? प्रत्यग बोध, जो सर्वांतर्यामी चिदात्मा है उसका लक्षण कर रहे वो कौन है? सभी का साक्षी है, साक्षी के रूप में प्रतीत होता है। और स अद्वयानंद लक्षण, और वही अजो बुद्धियादि का साक्षी चिदात्मा है, सर्व अंतर्यामी है, वही क्या बन रहा है? अद्वयानंद लक्षण अद्वितीय आनंद रूप परमात्मा इत्यर्थ। जो मूल में अद्वयानंद लक्षण दिया और टीका टिप्पणी में बोल रहे हैं, तीन नंबर टिप्पणी में, तद एतत् प्रेयः पुत्राद् प्रेयः एष ही आनंदयति, माने आत्मा ही सबसे आनंद स्वरूप है उसके लिए हम बोल दिया, माने वही आनंद है। जो मूल में स्व अद्वयानंद था उसी को बोलते हैं अद्वितीय आनंद रूप परमात्मा इत्यर्थः। दोनों का व्यर्थ बता दिया, माने पूर्वार्ध में प्रत्यगात्मा का अर्थ हो गया सभी का अंतर्यामी चिदात्मा है, बुद्धियादि का साक्षी है, और अद्वयानंद का अर्थ कर दिया परमात्मा। अभी उत्तरार्ध के लिए बोलता है अद्वयानंद रूपश्च तथाविद, उत्तरार्ध में ना अद्वयानंद रूपश्च प्रत्यग बोधेक लक्षण बोलते हैं। अद्वयानंद रूप जो है तथाविद है, तथाविद माने परमात्मा, जो परमात्मा है ना, अद्वयानंदश्च का अर्थ करते हैं तथाविद परमात्मा, जो अद्वयानंद है उसी शब्द का अर्थ करते हैं। तथा स्वरूप का अर्थ है अद्वयानंद, अद्वय आनंद रूप परमात्मा, किसका अर्थ हो गया? तथाविद का, तथाविद परमात्मा मानी अद्वय आनंद रूप जो परमात्मा है वो कैसा है? प्रत्यग बोधेक लक्षण चिदेक रस प्रत्यग आत्मा इत्यर्थ, मानी एक दूसरे का तादात्म्य बता रहे, दूसरा कुछ नहीं, एक दूसरे का तादात्म्य, परस्पर अनुन्य तादात्म्य परमात्मा। प्रत्यग बोधेक मूल में है ना प्रत्यग बोधेक लक्षण, तो उसका अर्थ है चिरेक रस प्रत्यग आत्मा इत्यर्थ। चलिए आगे, इसका अर्थ यह हुआ निरुपाधिक जीवात्मा, निरुपाधिक जो ब्रह्म, इन दोनों का ऐक्य होता है ये बता दिया। अब उसी को आगे बताते हैं, एवं अखंडार्थ बोधे न किमसा, ये अखंडार्थ बोध हो गया माने दोनों का ऐक्य बोध हो गया, अखंडेक रस बोध हो गया, तो इससे क्या फल मिला? दोनों का ऐक्य होने से कुछ फल मिला क्या? प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते, माने इतना बड़ा जो है लक्षण करने का प्रयोजन आदि क्या है वो बताते। इत्तमन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर यदा भवेत् अब्रह्मत्वं तमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव हि इत्तमन्योन्यतादात्म्य प्रतिपत्तिर्यदा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्तेत तदैव हि इत्थम् अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति ही यदा भवेत् अब्रह्मत्वं त्वम् अर्थस्य व्यावर्तेत तदा एव हि, तदा एव हि शब्द है पहला, तदा और प्लस एव वृद्धि सन्धि। इत्तम अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने ज्ञान, अन्योन्य माने परस्पर। अब वो है ना, जो प्रत्येक बोधता वही परमात्मा है, जो परमात्मा है वही प्रत्येक बोधात्मा माने चिदात्मा है, इसको बोलते हैं अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति। अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति, इन दोनों का परस्पर ऐक्य का जो ज्ञान है, ये ज्ञान यदा भवेत, माने दोनों का ऐक्य का ज्ञान जब होता है तो होने पर प्रयोजन त्वमर्थस्य अब्रह्मत्वं व्यावर्तेत। यदा भवेत तदैव, यदा भवेत तदैव, अन्वयदि लगाते हैं, इत्तम अन्योन्य तादात्म्य प्रतिपत्ति ही यदा भवेत तदैव, ही उसी समय ही, जिस समय दोनों का ऐक्य हो गया उसी समय, उसी समय कहते तदैव ही। किम भवति त्वमर्थस्य अब्रह्मत्वं व्यावर्तेत, जो त्वमर्थ है, त्वमर्थ का अब्रह्म, त्वम का अर्थ हो गया हम लोग जीवात्मा। पहला जो प्रत्येक आत्मा में जो जीवात्मा हम समझते थे, जीवात्मा को कोई अरे भाई आप तो परमात्मा है, आप तो परमात्मा है, वो बोलेगा अरे भाई तुम्हें पता नहीं है कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, दोनों का एक ही कैसा होगा, कहां ब्रह्म और कहीं जीवात्मा, दोनों का एक ही कैसा होगा। इस प्रकार का पहला संशय होता है, मतलब वो नहीं हो सकता है। लेकिन जो मैं ब्रह्म नहीं हो सकता हूं, मैंने अब्रह्मत्व का संशय था, मैंने अब्रह्मत्व था ना, उसमें ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म न प्रतीत होना, उसी को बोलते हैं अब्रह्म, माने मैं ब्रह्म नहीं हूं, इसको बोलते हैं अब्रह्मत्व की प्रतीति। और जिस क्षण दोनों का ऐक्य हो गया उस समय अब्रह्मत्व रहेगा क्या? हाँ, जब तक दोनों का ऐक्य नहीं है, उस परमात्मा के साथ अपना ऐक्य नहीं हो रहा था, तब तक वो कहां और मैं कहां। लेकिन जो प्रत्येक आत्मा और परमात्मा दोनों का ऐक्य होते ही, अब जो चिदात्मा पहला था तुम्हारत बोलता था कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, अब उसमें से ब्रह्म नहीं मैंने अब्रह्मत्व भाग जाता है, अर्थात व्यावर्त हो जाता है, कोई टिका नहीं है सीधा सीधा अर्थ होने के कारण। अन्योन्य तादात्म्य होने पर है, और अन्योन्य तादात्म्य भी किसके कारण हो गया? भाग त्याग लक्षण, और भाग त्याग लक्षण का अर्थ ये हो गया निरुपाधिक, बस साक्षी रूप से चैतन्य चैतन्य रूप में ऐक्य हो जाने के बाद में फिर उसमें त्वमर्थ में पहला जो अब्रह्मत्व का भाव था वह निकल जाएगा। और आगे फिर तत्पद में तदर्थ का आगे बताया, त्वमर्थ का बताया, त्वमर्थ में अब अब्रह्मत्व चला गया, त्वमर्थ में अब्रह्मत्व चला गया तो क्या हो गया? अहम ब्रह्मास्मि हो गया, अब्रह्मत्व चला गया, इसका मतलब क्या? ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम मैंने त्वमार्थ हो गया, त्वमार्थ में अहम ही है, साक्षी है, और उसमें अब्रह्मत्व चला गया मैंने ब्रह्मत्व आया तो अहम ब्रह्मास्मि ये हो गया। अभी तो ब्रह्म के लिए तदर्थ बोल रहे हैं, तदर्थस्य च पारोक्षम यद्देवं किं ततक्षृणु पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग बोधो वतिष्ठते, वतिष्ठते तदर्थस्य च पारोक्षम यद्देवं किं तत्श्रुणु पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग बोधो वतिष्ठते। तद अर्थस्य च पारोक्षम यद एवं किम तत् श्रृणु पूर्ण आनंदेक रूपेण प्रत्यग बोध अवतिष्ठते, क्योंकि तिष्ठ धातु परस्मै पर अवतिष्ठती होता है, लेकिन यहां समास करते समय किसके सामने कौन उपसर्ग के सामने कौन सा धातु आने पर परस्मय पद का आत्मनेय पद होता है, आत्मनेय पद का परस्मय पद होता है, ये परस्मय पद का आत्मनेय पद हो गया अवतिष्ठते। तदर्थस्य माने जो तत् ब्रह्म है उसमें जो तदर्थ था उसमें पारोक्ष था, अरे कहां ब्रह्म ऐसा बोल रहे थे, माने ब्रह्म अस्ति कौन सा ज्ञान हुआ था, परोक्ष, वो पारोक्ष भी निवृत्त हो जाएगा। फिर उससे क्या होगा, उसके यदि पारोक्ष निवृत्त हो गया और इधर से अब्रह्मत्व चला गया, माने जीव में अब्रह्मत्व चला गया और ब्रह्म अस्थि में परोक्षत्व चला गया, तो क्या हो जाएगा, बोले प्रत्यग बोध परम पूर्ण आनंद एक रूप लक्ष्य रूपेण अवतिष्ठते। जो प्रत्यग बोध चिदात्मा है वह पूर्ण आनंद रूप से अवस्थित रहता है। फिर कल के ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।